No i tym samym witamy Państwa w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Trójka budzi Jazz & Bass, Elżbieta Różycka, Michał Grabek-Grabkowski. 9,5 minuty po godzinie 5:00 to jeszcze taka pora dla tych z Państwa, którzy mają wolny weekend, że można po leniu chować. Myślę, że udało się to z formacją Symandei. 10 minut 54 sekundy totalnego relaksu. No tak się grało muzykę funky w latach 70. na początku lat 70. w Wielkiej Brytanii, ale żeby nie było, to tak się grało na początku lat 70. w Polsce. Nie wiem, mogę dać, bo niewiele mam już ci. Coraz szybciej biegnie czas, ledwie zaznaczają dni, lecz podzielę się dziś z tobą tym, co mam, każdą myślą, słowem dobrym i złym, krzykiem ciszy kołyszącym. ciebie nie ma obok mnie. Idę, choć niepewny, trudny każdy krok. Idę, idę dalej, ale i dalej, dalej Kącik dla seniora? Może być kącik dla seniora. Rok 1974. Halina Frąckowiak, idę dalej. Proszę bardzo, jakie to perełki można gdzieś wyszukać w archiwach polskiej muzyki rozrywkowej. I taka misja udała się i o tym często państwu opowiadam w przypadku nagrań z tamtych czasów właśnie pochodzących członkom kolektywu Soul Service. To jest warszawski serwis, warszawski kolektyw, w skład którego wchodzą DJ-e, producenci, którzy nie dość, że super rozkręcają imprezy taneczne na terenie Warszawy i całej Polski, to jeszcze są niesamowitymi kolekcjonerami płyt, posiadają ogromną wiedzę muzyczną, no i swego czasu ukazały się składanki, które zostały nazwane Polish Funk. Jest ich kilka części. Na tych składankach Polish Funk możemy znaleźć naprawdę, jeszcze raz użyję tego sformułowania, perełki, jeżeli chodzi o archiwum polskiej muzyki rozrywkowej, polskiej muzyki funky. No i to jest doskonała okazja i doskonała lekcja historii, jeżeli chodzi o tamte czasy, bo to jest wszystko pięknie ze sobą ułożone, zestawione i można naprawdę poznać niesamowite dźwięki, niesamowite utwory od artystów, których być może znamy z popularnych nagrań, ale okazuje się, że jeszcze gdzieś w swoich archiwach, gdzieś w swoim dorobku prezentują naprawdę wyjątkowe piosenki, jak na przykład Andrzej Zaucha. Księżniczką mego serca tyle lat, jakoś tak bezwiednie byłaś, aż nagle dzisiaj wiem już, że to fakt, że się miłość przebudziła. Hej, hej, w twoim sercu się rozgoszczę. Hej, hej, zrobię pyszne z tej miłości wszystko wkoło. Oczy masz, chcesz mnie nimi zauroczyć. I bardzo zwykły, najzwyklejszy czar, którym chcesz mój świat otoczyć. Hej, hej, moim sercem się rozgoszczę. Hej, hej, zrobię pusztę z tej miłości wszystko wkoło. Yeah. Dziewczyczko mego serca, tyle lat byłaś. Hej, hej. Soul Selvisto, Kapitan Sparky, Papa Zura, Bern Reynolds, Misty i ojciec Karol. Niesamowici ludzie, niesamowita wiedza muzyczna, niesamowite płyty w kolekcji, no i niesamowite składanki na ich koncie. Polish Funk, wszystko w książeczkach pięknie opisane, można wiele dowiedzieć się na temat muzyki, która powstawała, no, już 5 dekad temu, mniej więcej. Andrzej Zaucha, rok 1987, to trochę mniej niż 5 dekad, księżniczką mego serca byłaś, razem z Alibabkami. Dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. 22 minuty po godzinie 5, no to czas odwiedzić naszą ulubioną wytwórnię w Wielkiej Brytanii. Mieści się ona w mieście Brighton, nazywa się True Tats, a tam broken beatowo dziś podejdziemy do tematu. Człowiek, który urodził się we Francji, mieszka w Brukseli i tworzy oto takie rzeczy. Cuna Maze. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Fiona Mays z takimi reprezentatywnymi dźwiękami dla wytwórni True Tats, Broken Light i Late Night Tales. Dziś w audycji Trójka budzi Jazz and Bass. 5:31 mamy, drodzy państwo, na naszym radiowym zegarze. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję za korespondencję. No i wracam do tego dodatku, niesamowitego dodatku, który ukazał się parę dni temu i ma związek z 10. rocznicą nagrania płyty Random Access Memories przez duet Daft Punk. 9 nieopublikowanych wcześniej tracków na tym właśnie wydawnictwie. Ja myślę, że płytę Random Access Memories państwo znają. Rozpoczyna się ona od wspaniałego utworu, który zatytułowany jest Give Life Back to Music. No a na dodatku, o którym już mówiłem dzisiaj w pierwszej godzinie i który jest dzisiaj z nami w radiu, znajduje się rarytas. No, rarytas przez wielkie R, bowiem jest to pierwsza wersja utworu Give Life Back to Music. Wersja, która nie znalazła się na albumie, no ale mamy ją teraz, po 10 latach. Tak jest. Obok duetu Daft Punk, czyli Gonzalez na klawiszach, Paul Jackson Jr. na gitarze, Neil Rogers na gitarze. Między innymi Neil Rogers, który bardzo duży wkład wniósł właśnie w powstanie albumu Random Access Memories, albumu, który ma już 10 lat, no i z tej okazji formacja Daft Punk podarowała swoim fanom reedycję. Na reedycji kolejna dodatkowa płyta, na niej 9 punktów, mocnych punktów, obowiązkowych punktów programu. Na dzisiaj zaplanowałem dla Państwa 3-2 w pierwszej godzinie i ten jeden, Give Life Back to Music. No i pomyśleć, że gdyby ta wersja dodatkowa, rocznicowa się nie ukazała, to nigdy byśmy nie usłyszeli tej, moim zdaniem, wspaniałej wersji utworu, który rozpoczyna płytę Random Access Memories. 20 minut do godziny 6. No, nasi ulubieni artyści, którzy od lat wydają wspaniałe płyty, zaskakują i cały czas są w dobrej formie. No i muszę to powiedzieć, oto nowy album Mobiego, no bo to nowy album Mobiego. Richard Hall zaskakiwał, zaskakuje i zaskakiwać chyba jeszcze będzie niejednokrotnie. Można powiedzieć, że znamy utwory na pamięć, bo mają już swoje lata, no ale w nowych aranżacjach artysta teraz nam je przedstawia na płycie Resound New York City. Moby na nowo przearanżował swoje największe kompozycje stworzone w latach 1994-2010 właśnie w Nowym Jorku i mamy wspaniały album. Mimo tego, że w maju 2021 roku artysta podarował nam płytę Reprise, na której dokonał podobnego zabiegu, ale były to bardziej akustyczne wersje, teraz bardziej taneczne, elektroniczne, klubowe. No i jakby nie było, do tego nas artysta przyzwyczaja, bardzo mu to wyszło. Oh, babe, Extreme Ways i Southside z nowej, no jakby nie było, 12 maja się ukazała płyty artysty zatytułowanej Resound New York City. 5,5 minuty pozostało do godziny 6. Serdecznie Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w Trójka Budzi Jazz & Bass. Program zrealizowała Elżbieta Różycka, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Miałem wielką przyjemność, kiedy przygotowywałem dla Państwa zestaw tych piosenek. O godzinie 6 serwis informacyjny, a po serwisie informacyjnym pora na Trójkę i Karol Gnat. Polecam Państwu spotkanie z Karolem, a my dziękujemy i życzymy miłego dnia. Autopromocja. Walczył o przyłączenie Śląska do Polski i o jej niepodległość. Zapłacił za to wysoką cenę.